A társadalmi normák elnevezés megtévesztő lehet, mivel a viselkedés értésben ez a kifejezés nem a klasszikus értelemben vett társadalmi normákat takarja, hanem azt, hogyan hat az egyén magatartására és döntéseire, mások vélt vagy valós viselkedése és a mások által támasztott vélt vagy valós elvárások. A jelenséget sok különböző területen kiaknázzák, például gyakran felhasználják a hotelek környezetvédelmi kampányainak keretében. Aki járt már hotelben, találkozhatott a törölközők többszöri használatára ösztönző üzenetekkel. Ezek gyakran tartalmaznak valamilyen utalást más vendégek viselkedésére, például hotelünk vendégeinek többsége nem cserélteti le naponta a törölközőit. Ez nem véletlen. A különböző üzenetek tesztelése során azok bizonyultak a leghatékonyabbnak a környezettudatosabb tevékenység elterjesztésében, amelyek a többi vendég magatartására tettek utalást. A társadalmi normák ránk gyakorolt hatása kimutatható számos hétköznapi szituációban is. Jó példa erre egy 90-es években folytatott kutatás, amelyet azóta többször megismételtek hasonló eredményekkel. Ez az elemzés azt vizsgálta, hogy milyen hatással van az egyetemisták alkoholfogyasztására az, ahogyan a többi diák alkoholfogyasztási szokásairól vélekednek. A kutatások kimutatták, hogy a diákok általában jelentősen túlbecsülik társaik alkoholfogyasztását, és kompenzálásként a vélt normának megfelelően ők maguk is többet fogyasztanak, mint ahogy azt szerintük egyébként tennék. Egy másik példa, hogy koszos környezetben az emberek nagyobb valószínűséggel dobják el a szemetüket az utcán. A szakértők ezt annak tulajdonítják, hogy a koszos környezet azt az üzenetet közvetíti, hogy a szemetelés nem csak elfogadott, de mások is gyakran eldobják szemetüket. Hát a közösségi nyomás és az után érzett egyrészt szégyenérzet, másrészt meg ez az utánzási kényszer, ahogy az anyától megtanulsz járni, beszélni és bármi, ez az egyik legerősebb nevelési erő, vagy nevelőerő, de azzal nem értek egyet, hogy a hotelekben környezetvédelmi kampány volna az, amit a fürdőszobában művelnek a törölköző mosás. Hát lehet, ez takarékosság. Ami nekik profit, igen. Végül valóban kevesebb vizet használnak, kevesebb mosószerrel, kevesebb energiával, de nem ezért. Igen, de az empátiának a forrása is ez. Van az agyunkban egy tükörneuron, ez a tükörneuron felelős azért, hogy mi visszatükrözzük a másik embernek a érzéseit, gesztusait, érzelmeit. Ezért van az, hogy a kisgyerek, hogyha sírnak mellette, maga is elkezd sírni, ha kacagnak mellette, maga is elkezd kacagni, pedig nem történt semmi. Az ásítás is ilyen. Igen, az ásítás is ilyen, hogy elálmosodsz tőle. Egyszerűen összekapcsolódunk. Ez a tükörneuron felelős az empátiáért, és felelős ezért az utánzásért, felelős azért, hogy valami külső normának, ami most itt ebben a szituációban norma, mint sírás, mint nevetés, mint ásítás, én magam is megfeleljek. Hát és azért, tulajdonképpen a lelki ismeretnek az ideggyógyászati neve a tükörneuron. Igen, tulajdonképpen az a funkciója evolúciós nyilván, hogy ne szóródj ki a falkából. Tehát, hogy ha ezeknek megfelelsz, amikor ő könnyezik, és ő is könnyezik, akkor én is könnyezem, tehát nem fogják azt mondani, hogy hé, haló, te mit csinálsz, te nem sírsz ezen a sztorin. Ugyanígy az ásítás, az mondjuk nem tudom, hogy miért ragad át, de az tényleg szó szerint átragad a többiekre. Most nem kezdek el ásítozni, mert az annyira még nem. Na, igen, tehát hogy a lelki ismeretnek egy funkciója ez az empátia. Na, együtt érzés, tudod, az van, hogy te cipelsz egy keresztet, azt a keresztet én is a vállamra veszem, anélkül, hogy átvenném a keresztedet, mert egy kereszt lesz a vállamon attól, hogy látom a keresztet. Igen. A te válladon. És hogyha ezt egészen lecsupaszítom, ez gyakorlatilag lehet annak a lénynek, az ő DNS-ének a pszichopátiája, hogy ő mindenáron el akarja bábozni a másiknak, hogy olyan vagyok, mint te, veled vagyok, együtt érzek veled, mert ezzel a te együttérzésedet is ki tudom magam felé vívni, tehát mint egy ilyen adok-kapok bizniszben. De undorító. Hát az történelmes, de ezt most csak úgy mondom, egyébként nem így van. A normák. Nekem az ugrott be, így miközben hallgattam a bejátszót, hogy a gyerekkoromban a tévében teljesen elfogadott volt, hogy dohányoztak. Voltak ilyen vitaminsorok, és ott ült öt ember, és állt a dohányfüst a stúdióban. Meg emlékszem gyerekkoromból szintén parlamenti közvetítésre, és ott is cigiztek mindenki. És már teljesen elképzelhetetlen. Sőt, de még az a durva, hogy még 10 pár éve, amikor csatlakoztunk az EU-hoz, ugye, akkor tájt vezették be, hogy nem, vagy már később, hogy nem lehet dohányozni vendéglátóhelyeken. Amúgy, azt hiszem. De 20. akkor vezették be? Hogy nem lehet vendéglátó helyen? Később. 2010-es években, jó. 13. Tehát mondjuk egy ilyen 10 pár éve van az, hogy nem lehet egy vendéglátó helyen rágyújtani. Nem szabad. Ami nem szabad, nem lehet, csak nem szabad. Igen, bocsánat. ami egészen elképesztő ilyen hisztéria volt, hogy akkor mi lesz velünk. Hát az nekem jogom van dohányozni a te pofád alá, miközben akkor az egy norma volt, ezért sokan nem értették, hogy ez milyen egyszer, nem oké. És milyen egyszerű norma, volt hozzászokni. És ma már ez tök természetes. Pont úgy, mint a kutyaszar összeszedése az utcán. Az is eleinte egy ilyen döbbenet volt, hogy úristen, és mi lesz akkor a kutyámnak a szarát én szedjem össze? Hát ez milyen már a szart szedjem? Persze. Tudod, és aztán ilyen normális lett, így kiderült, hogy ezt is lehet higiénikusan csinálni, kiderült, hogy a többségnek, amelyiknek nincs kutyája, de nem akar szarba lépni, annak az érdekei azért előbbre valók, mint a kutyatartóknak az a kényelme, hogy ne kelljen szart fogdosniuk, és az egész dolog átment, és mostanra természetessé vált, és normává vált, és erkölcsi tartalma lett annak, hogy ott hagyod a kutyaszart az utcán, vagy sem, és tudod, azt a viszolygást, azt az egészségtelen a viszolygás, tudod, ami tök természetellenes szart fogdosni. Azt legyőzte az a közös norma, az a közjó, hogy ne szaros utcán járkáljunk. Ja, ez mindenkinek jobb lesz, neked is, aki felszedik. Így van, a kutyatartóknak is jó, és ma már a kutyatartók kvázi a maguk jó érzése, a maguk komfortérzete nyomán szedik össze a kutyaszart. Nem azért, mert egy külső erő kényszeríti őket. Nagyon hamar belsővé válik ez a tanult norma és a tanult viselkedés. Ugyanakkor nem mindent tudunk így internalizálni, mert egy csomó olyan norma van szerintem Magyarországon, ami nagyon-nagyon nehezen változik meg valami miatt. Talán ahol nem ennyire egyértelműen tapintható vagy érinthető a közös haszon, most nem tudom, hogy aktuálisan mik a statisztikák mondjuk blitzeléssel kapcsolatban, de ott például nagyon jó a potyautazás, tehát az, hogy van egy felépített rendszer, egy tömegközlekedési rendszer, és te nem váltasz jegyet, és akkor gyakorlatilag ingyen van, tehát ajándék. És ugye azok tartanak el, akik megváltottak jegyet. Uh-huh. És nagyon sok ilyen alrendszere van az egész országnak, a gazdaságnak, tehát ezért sok minden nem működik nálunk becsületkasszával, mert egyszerűen akkor nem fogod befizetni. Lehet, hogy az anarchista kávézó is abba bukott bele, hogy az emberek visszaéltek a becsületkasszával. Hát voltak becsületkasszás dolgok, igen. Ha talán nem is vettek ki belőle, mint ahogy mondjuk Magyarországon még azt is el tudom képzelni, hogy a becsületkasszába belenyúlnak és kivesznek, de valószínűleg nem dobtak bele annyit, mert nem látja senki, ott valamit matatok, bekerült valami, jól van az úgy. Nem is becsületkassza volt, mert hogy ingyen volt a kávé, és az volt a becsületedre bízva, hogy amúgy bármi mást veszel-e, ami amúgy fizetős. De ugye ez nem zárja ki azt, hogy én nyitok egy kávézót a szomszéd üzlethelyiségben, ahol nem főzök kávét, csak reggel átjövök 30 literért ide. A Milos Formannak a Tűz van babám című filmje az megvan, és abban a tűzoltó bál, ahol a tombolán mindenki szétlopja, amikor lekapcsolják a villany, szétlopja a tombolát, és abban az egy aktusban, ami persze nagyon vicces, meg tulajdonképpen egy szatíra, az egész szocializmus működőképtelensége fejeződött ki. Ott azért, hogy először úgy van, hogy miért nem működött a közösségi tulajdon? Miért nem működött a közjó rendszere? Az ahhoz tartozó, igen, először úgy történik, hogy ellopnak egy csomót, majd arra bazíroznak, hogy a becsületes ember, most a lelkiismerete majd feléled annak, aki ellopta, és hogy ne kelljen megszégyenülni a tolvajnak, lekapcsoljuk a villanyt, hogy sötétben most visszarakhatja, és amikor fölkapcsolják a villanyt, már gyakorlatilag semmilyen nyereménytárgy nem maradt, mert mindenki lopásra használta a sötétet, nem arra, hogy visszaadja. Az amnézia forma. Igen, ebben benne volt az, hogy miért nem működött miért nem működik a becsületkassa, miért nem működött a torontói anarchista kávézó, miért nem működtek az államszocialista rendszerek, azért, mert az emberi természettel, az emberi természet elaljasultságával hát nem nagyon kompatibilisek ezek a modellek. De jó kérdés, hogy ez mindenhol így van. Lehet, hogy a kapitalizmus az, amit érdemlünk. Lehet, hogy a kapitalizmus az elaljasult önző mód, ahogyan a mi elaljasult önző természetünk működni tud. De közben meg nem az élet minden területén működsz úgy, mint a kapitalizmus, ahogy megkívánja tőled. Tehát baráti kapcsolataidban, családi kapcsolataidban, ott nem ez megy. Tehát ott nem, ha meghívsz valakit, felhívsz, hogy gyere már, együnk meg egy kávét, tőle nem kérsz pénzt. Tehát nem mondod azt neki, hogy és akkor ez 750 lesz ez alatt. De az önértek előre nyomulása és az irigység nem működik szerinted a baráti vendégségben, hogy Akkor szedek még egy tányira, jó? Hát jó, gondolom, holnap ebéd, de mindegy, ja, tudod. Meg ha már hoztam ezt a bort, akkor meg is iszom, nem? De most már nem hagyom így neked. Hát vagy hazaviszem, mert nem bont, végül nem bontottuk ki, és akkor elviszi. Igen. Vagy hát volt nálam egyszer egy kisebb baráti társaság jó régen, és mindenkit megkínáltam egy doboz sörrel, de egyikük hozta a brancsot kocsival, ezért ő nem ivott. Úgyhogy ő megkérdezte, hogy ő hazaviheti-e, és kérdeztem, hogy és tévét akarsz otthon nézni, mert akkor szereljük le a falról. Megadom a Netflix hozzáférést. nincs elaljasultabb dolog annál, mint vendégségben sajnálni a kaját a vendégettől, akit meghívtál, és tudod így jelezni, hogy ez már a holnapi ebéd, vagy tudod így jelezni, hogy, hogy igen, igen, és már vedd észre magad, és kitöltötted a vendégkeretet. De egy csomószor el tudom képzelni, járok ilyen vendégségben mondjuk, hogy vasárnap esküszöm neked hétféle kaja, hogy az hát ez szerintem a következő hétre lett lefőzve, és sorsolásra bocsátja, hogy melyikeket fogja enni, azt, amelyiket a vendégek nem ették meg. Tehát, hogy túlfőzi, mert szégyenben nem akar maradni, mert ez egy ilyen magyar szokás, de azért számít rá, hogy legalább szerdáig fogja enni a maradékokat, és akkor te arra fel, hogy bár két adagot ettél, és az kétszer annyi, mint amennyire szükséged van, muszáj hétszer szedned, mert hétféle van, és azt még meg se kóstoltad, és a végén befürdik a vendéglátó a túlkalibrálásával, mert még túlkalibrálva sem maradt igen, neki kajája. Te is befürdesz, mert te meg ugye teljesen indokolatlanul túlzabálod magad. Szerintem ez megtörtént, amiről beszélünk, az a helyzet. Erről láttam egyszer, hogy ha vendég jön hozzád, megkínálod a ételen, láttam egy térképet, tudjátok, mindenről vannak térképek. Érdekes térképek, hogy a világon mi, hol történik, és azon a térképen Európa volt, és az volt a felirat körülbelül, hogy mennyire valószínű, hogy ha vendég érkezik, megkínálod a étellel. Vagy a feleségedet fölkínálod. Az nem volt rajta. Ez egyre de... éjszakabbra elvileg ez is előfordulhat. Igen. Mi most éjszakon ezért vagyunk, lakom még nem. Nógrád megyében. Szóval, hogy mennyire valószínű, hogy megkínálod étellel, és az jött ki nagyjából a térképes tökre leegyszerűsítve kb. A szegényebb régiók, a kelet és dél, és leginkább a dél-kelet, tehát a Balkán, török-görög, és Magyarország is még abban a kategóriában van, hogy elég valószínű. Tehát van, ahol tuti fix, vagy elmész, nem tudom, arabokhoz, Algériába, vagy Marokkóba, vagy nem tudom, ott az van, hogy 100%, hogy betévedsz valahova, akkor azt mondják, hogy egyél. Nálunk egyébként elég valószínű, de nem 100%, tehát nyilván lehet olyan, hogy így nem. És éjszakon meg nem. Elmész vendégségbe, és nem az van, hogy egyél. Ne sérts meg, zabálj, tömjed magad. Igen, de tudod, a kettő között van a meleg ital. Aztán van a hideg ital. Aztán van a víz. Egy pohár víz. Uh-huh. És aztán van a nagy semmi. Uh-huh. Na és hogy Magyarországon abszolút norma az, hogy azért, ha valaki feljön hozzád, valamit adsz neki. Tehát ilyen egy szimbolikusan minimum kávéval. Igen. Az, hogy akárhova mész, megkérdezik, hogy kérsz egy kávét, miközben már a 15-et ittad, érted, és akkor így kávét nyilván. Ez nálunk norma. A magas vérnyomást kínálod fel, hogy még magyarabb lehessen általa halált. Nem, hát egy olyan drogot kínálsz fel, amin nincsen rajta a 3-6-os. De tudod, minden... Nincs megpecsétel, nem tekintjük drognak. Így aztán a drogozás, azt tudod, kávézás, aromapillanatnak hazudjuk, sőt a reklámokban egy harmóniát rendelünk hozzá, mintha nem egy pörgetőszerről lenne szó. Meg a hajnali első napsugarakat, mintha a kávék termelésének a környezetében soha nem 24 órából állna egy nap, hanem mindig reggel 4 óra 30 perc volna. Hangulatos hajnal lenne éppen. Ja, és az egész nap tart. Amúgy a norma az egy elvárás, nem kötelez, csak nehéz neki ellenállni, és nem a populáció teljességének az elvárása, de még csak nem is a többségének, hanem a legnagyobb kisebbségének. Tehát amiben egyetértett 42%, az a norma elvárás, és mindeközben a normának a része az is, hogy van kisebbség, és van ellenvélemény, tehát hogy olyan hely se nagyon van, ahol ne lenne ellenvélemény, vagy egyéb kisebbség, vagy legalább 3 BC és D megoldás. Csak akkor kéne mindenkinek pontosan ugyanúgy viselkednie, tehát a norma akkor fedné le a 100%-ot, ha nem osztanánk meg egymással, amink van, azaz a társadalom nem működne együtt, nem lenne munkamegosztás, hanem mindenki egy főre individualizálódna, és akkor innentől kezdve innentől kezdve nem kéne, de innentől kezdve meg a norma fogalmának nem volna értelme, mert ugye egy főt számlálna minden sokaság. De azért van az, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a viselkedést elvárni, mert nem mindenki ugyanazt a feladatot teszi hozzá a közösséghez. Onnantól, hogy társadalomban élünk és munkamegosztással éltünk, innentől kezdve igazából az az elvárás, hogy valaki legyen más, mert az egészet így tudjuk együtt sokan úgy összerakni, hogy nem kell mindenkinek az összes feladatot végeznie. Igen, de közben meg minden társadalom elvárja, hogy úgy legyen mindenki más és differenciált, hogy bizonyos kereteken belül maradva, és ne lógjanak ki. És ez mondjuk, mit tudom én, nyugaton sokkal nagyobb tűréshatár van, tehát ott én most itt ülhetnék női ruhába kisminkelve, ha én most Dániába lennék, és titeket egyáltalán nem zavarna Magyarországon, ezzel az emberek 90%-a megbotránkozna, hogy ez mit képzel, mit csinál. És hogy nálunk mások azok a keretek, amiket a társadalom így elfogad, így ilyen kiterjesztett színességként. Akartam még mondani ide, hogy van az a liftes kísérlet, tudjátok, hogy van 6 beavatott ember, meg a 7., aki a kísérlet alanya, beszállnak egy liftbe, és mindenki nagyjából általában így egy irányba néz. Kb. Mindenki az ajtó felé néz, és akkor egyszer csak így a 6 ember, akik be vannak avatva, azok így átfordulnak balra. És a szerencsétlen ember ott áll, úgyhogy mind a 6 ember így megfordult, és akkor ő is utánuk fordul. Mert hogy olyan nagy a nyomás, de hogy semmiféle funkciója nincs annak, hogy a liftben ki hogyan áll, tehát miért kell velük? Ne kelljen egymás szemébe nézni egy centiről. Az a helyzet, hogy szorongsz, amikor, tehát az összes megfordul, te abba az irányba állsz, amilyen irányba addig, és elkezdesz szorongani attól, hogy mindenki máshogy viselkedik, mint te, és ebben a helyzetben magadat abnormálisnak érzed. Nincs ilyen norma, tehát nem létezik ilyen norma, hogy merre kell állni, de ott akkor létrejön egy norma. Amikor mindenki tőled függetlenül egy bizonyos irányba áll, az ott egy normává válik, és te normasértőnek érzed magad, és bizonyos értelemben jogosan érzed magad normasértőnek. Benned van egy, hogy mondjam, egy ilyen igazodási... Hát ez az. Igen. Hát ezben a kemény, hogy akkor is igazodsz, ha annak semmi értelme nincs. De van egy olyan... Igazából nincs. Igen, de van az a szituáció, amikor viszont tartozik értelem ahhoz, ami az irány, amerre fordulnak a liftben, valamilyen fajta értelem, most ez nyilván átvitt értelemben mondom, tehát van valamiféle ideológiája, van valamiféle funkciója annak, ahogy a többség viselkedik, és azzal szemben már te kialakíthatsz egy ellenállást, és abban a helyzetben már adva van számodra a lehetőség, hogy ellenigazodj. Azt mondjad, hogy azért néznek ők mindannyian arra, mert ezzel azt fejezik ki, hogy én ezt nem úgy gondolom, és csak azért sem arra nézek. És ez ebben az esetben már nem normasértés, hanem akkor azt állítom, hogy itt kétféle norma van, és kétféle norma ütközik. Ha abban a pillanatban, hogy ideológia tartozik hozzá, meg tudom élni, meg tudom magyarázni, és meg tudom valósítani a magam ellenigazodását, ellenállását annak a nyomásnak, de addig, amíg ennek nincs ideológiája, nincs értelme, a szorongásodat nem tudod, hogy mondjam, egy saját normává fejlesztve, egy ellentétes viselkedéssel feloldani, kvázi normát gyártani a magad amúgy szorongató kisebbségi státuszához. Na de ebben akkor pont az a legszomorúbb, hogy éppen akkor, amikor a normának nincsen értelme, tehát nincs megmagyarázható, megragadható, racionális, hogy mondjam, oka, pont akkor leszel normakövető, ha nincs. Tehát ha nem tudod megragadni, hogy most mi a francia... De akár akkor is lehet, várjál, de akár akkor is lehet. Akár akkor is lehetsz normakövető, amikor érted, van megmagyarázható oka, és azzal te mondjuk egyet is értesz. Hát, persze. Akkor is lehet normakövető. De minden esetre, ha nincs az a kiszögelés, tehát nem tudod megmagyarázni magadnak, hogy miért feszülj ellen, akkor ezt a szorongást nem tudod máshogy föloldani, mint hogy igazodsz. Igazodsz, így van. Az amerikai filmekben fedeztem ezt fel, de még nem csekkoltam le, hogy ez így van-e a valóságban is, hogy ahányszor egy liftes jelenetet mutatnak, mindenki, aki beszáll, szembefordul a kamerával, tehát a lift kijáratával, mint egy kis kamarakórus úgy állnak ott. És én meg itthon ezt nem látom, vagy senki nem néz rám furán, amikor a liftben gyakorlatilag ilyen 90 fokokban állunk egymáshoz képest, vagy össze-vissza Tetrisben. Ha ismerőssel vagy, akkor állhattok szembe, nyilván idegenek közt. De akkor, amikor beszáll valaki, ledomináljuk, vagy akkor onnantól kezdve kórust alapítunk, mert most már nem csak ketten vagyunk. Azt nem tudom, de hogyha beszállsz egy liftbe, ahol többen vannak, nem állsz valakivel szembe, tehát hogy nincs olyan, hogy kiszúrsz valakit, és így szembe állsz vele, az egy támadás. Nem, organikusan próbáltok kialakítani igen, egy olyan alakzatot, amelyben minél kevesebben feszülnek egymásnak, igen. Látványosan. Igen. Tehát ha háttal vagytok, akkor oké, hogy egy centire vagytok, igen, ha igen. Szemben vagytok, akkor legalább 80 centire esetleg kell legyetek. Esetleg kis szögben eltéréssel mellé tudsz nézni, akkor már jó, akkor az már ilyen szélforgó alakban. Félreérthetetlen a folyamat, ami zajlik a kultúránkban. Rohamosan individualizálódunk, és ennek megfelelően rohamos bomlanak fel a társadalmaink a fogyasztói kosaraink mentén. És ma már a politika erre a folyamatra ráépítette a maga hatalmat termelő erőműveit. Ez az identitáspolitika, úgy a baloldali, mint a jobboldali identitáspolitika, már nem a közös ügyeink mentén, hanem ezeknek a identitáscsoportoknak, identitáskosaraknak a sokfélesége mentén működik, és már nem a közösségeinkre, hanem a különbözőségeinkre épül a politika. A politika többé nem egyesít, hanem megoszt, és pedig annyiféleképpen oszt meg, ahányféle szignifikáns csoport fogyasztói, és amúgy identitás fogyasztói, tehát az identitás is egy fogyasztási mód, egy fogyasztási funkció lett, mégpedig a politikát fogyasztjuk identitások mentén. Vagy illetve a politika fogyaszt minket a magunk identitásai mentén. Ez azt jelenti, hogy különböző fogásokban, a magunk identitásainak megfelelő fogásaiban vagyunk fölkínálva a politika számára, hogy elfogyasszanak. Ismeritek azt a fotót, talán láttátok már, 1936-ban egy náci gyűlésen nagy tömeg, mindenki náci karlendítéssel áll, egy embert kivéve, akinek így karba van téve a keze. Ja, én annyira remélem, hogy ez nem Photoshop. Nem, az igazi, a Wikipédián megnézheted, August Landmesser, egy hamburgi, mit tudom én, dokmunkás volt. Mi lett a sorsa? Hát nem tudom, 44-ig élt, szóval gondolom, hogy nem is tudom. A lényeg, hogy ott egy, hát ugye, tehát a nácizmusnál keményebb igazodást elváró totalitárius rendszer kevés volt a történelemben. Az az egyik legkeményebben akarta, hogy mindenki ugyanolyan legyen, és abban a tömegben így állni, na az az igazi erő. Nem, hát ő egy példakép mindannyiunk előtt. Itt az August Landmesser karlendítések közepette összekulcsolt kézzel való kitartó állásával kapcsolatban jutott eszembe, a tapshoz való nem csatlakozás, és itt nem egy mű végén, vagy a színház legvégén, az előadás végén megtörténő tapsról beszélek, hanem mondjuk a kötelező jazzbőgő szóló utáni taps, illetve egy ilyen szöveges előadás közbeni taps, amikor ott van egy ilyen gondolkodó, aki éppen a turnén haknizik, és mond egy csomó erős dolgot, és némelyiket megtapsol, de némelyiknél úgy vagy, hogy hát ez most speciál nálam beütött, és nem tetszik, és ezt nem akarom megtapsolni, de mindenki más igen, hogy akkor tapsolsz-e, vagy hát simán kihagyhatod, tök oké tapsolni, és ugyanígy oké a színházi előadás végén is nem 15 percen keresztül tapsolni. Mert ha nem tetszett az előadás, akkor nem tapsolni. Hát akkor meg különösen. Akkor nem tapsolni. És ha nem tapsolsz, ez dolog oké, amikor jön a taps, te felállsz és kimész, de mondjuk előadás közben kimész, tudjátok, mert meg egy moziban. Szóval amikor mindenki látja, tehát ott ül több száz ember, és azt... De azért mondom, más a moziban, mint a színházban, hát hiszen meg... elsőrendűen azért mégiscsak a színészekre meg a színjátékra kéne tekintettel lenni, nem a nézők szórakozására. Tehát az, amikor te tüntetőleg kimész egy előadásról, előadás közben, azzal te már kommunikálsz, azzal te már üzenni akarsz a színészeknek, akik éppen ott erőlködnek. Nem biztos, hogy akarsz, és nem biztos, hogy tüntetőleg, mert ez ketté válik. Ha kimész az előadásról, az egyik dolog az, hogy látják, tehát szégyelled-e, vagy pedig akarta demutatni, tehát tényleg tüntetőleg mészek, hogy nézzétek, én kimegyek, mert ez nem jó. Vagy pedig zavarod-e őket, mert az is egy következő dolog, hogy rendben van, hogy te meg akarod szakítani ennek a fogyasztását, nem akarsz ezzel demonstrálni. Innentől kezdve engem speciál az érdekelne, hogy én nem akarok itt maradni, mert ez már kellemetlen, viszont nem akarok zavarni másokat azzal, hogy nekem kellemetlen. És simán jó, lehet, hogy végig. Jó, de valakinek fontosabb az, hogy üzenjen a nézőknek is, meg a színészeknek is, hogy ez itt az ő számára nem pusztán esztétikailag, és én azt hiszem, hogy esztétikai okokból nem fog valaki kimenni, mondván, hogy rosszul játszanak a színészek, hanem itt általában ideológiai okokból. Tehát itt valami identitásba hát, vagy vágó, vagy személyrembe. Személyes, igen, de az, már az is ideológia. Már az is ideológia. Tehát pusztán azért, mert hogy ez nem üti meg azt az esztétikai színvonalat, attól még tiszteletben tartom az előadást, és inkább fölhasználom a szünetet arra, hogy hazaosonjak. Érdekes, hogy itt norma a normával ütközik, ugyanis az norma, hogy ne zavarjam meg a mások mozi előadását, de egy más normámmal ütközik maga az előadás, ami számomra egy erősebb kényszert hát jelent, hogy ezért kell kivonulnom. Igen, ha kivonulsz, akkor az volt az erősebb, amit belül talált el. Én simán végigülök egy 8,5 órás repülőutat, vannak... ha a ablaknál ültem, hogy nem szólok, hogy WC-re kell mennem, mert nem akarom fölébreszteni a dagadt bajszos szomszédomat. De vannak olyan tapsolási helyzetek, amikhez norma kötődik, mert természetesen mindenki csinálja, mert szokás, de amikre az ember azt mondja, hogy hát ez azért a jó ízlésemmel nem fér össze, mondjuk. Amikor bejön a híres nagyszínész, aki a sztár, akinek a kedvéért beültek az előadásra, és sosem a drámai szerepekben, mert olyankor ez a közönségesség nem történik meg, hogy bejön Hamlet, vagy bejön Polónius, és akkor az emberek elkezdenek tapsolni, hogy végre láthatják a híres nagyszínészt, de a könnyedebb szerepekben, ahol a ilyen vígjátékok, meg bohózatok, bejön a híres nagyszínész, mindig taps fogadja. És ilyenkor tapsolni, az egy metataps. Az nem az előadásnak szól, hanem az egy personális élmény, egy sztárkultusz, tulajdonképpen olyan, mint hogyha a Sztár magazinban, vagy a Story magazinban adóznál az érdeklődéseddel, hogy a híres nagy színész az hogy nyaralt, meg hogy élnek a feleségével, meg hogy a gyereke mikor érettségizik. Tehát ez kívül van azon a kulturális élményen, ami a színház, meg az előadás, meg a közönség. Itt a közönségnek van egy külön viszonya a sztárhoz, a híres színészhez. Még fogalma nincs, hogy milyen lesz az előadás. De különös, megelőlegezi, hogy ez nagyszerű lesz, hiszen a híres nagy színész itt van. De különös, hogy drámai előadást nem vernek szét egy ilyen tapssal, mert az iránt van egy nagyobb fokú alázat, de egy bohózatot bármikor. Igen, de ez olyan, mint amikor megérkezik Michael Jackson a Hyatt-hez vagy a Hiltonhoz, és visítanak az emberek, aminek semmi jelentősége. Pedig nem táncol. De hogy semmi értelme nincsen, mert ott egy ember tőlem 50 méterre, én egy kordon mögött a lehet, tömegben csak tolongok. Tőle, Dávid. Jó, az lehet. A kisfiúk. De hogy mégis a lányok sikítoznak. Szóval, hogy ott tolongsz a kordon mögött a tömegben, és sikítasz, mert hogy ennyit tudsz hozzátenni. Ő a produkció, ő tud valamit, te nem tudsz semmit, te visítani tudsz. És a színházban a nézőnek ennyi a funkciója, ennyit tud az előadáshoz hozzátenni, hogy tapsol. Ami elég kevés, ráadásul azt se tudja jól csinálni, mert ugye a vastaps is mindig szétcsúszik, mert annyira izgatottak az emberek, nem tudják azt a rohadt tempót tartani, és ezért állandóan itt szétesik. Tehát, hogy a szerencsétlen néző az ennyire képes. Viszont az a norma megkívánja, hogy ő tapsoljon, és az is van, hogy azért még egy közepes darabot is kétszer-háromszor visszatapsolnak, mert ugye azt nem csinálod meg, hogy így, na jó, szevasztok, én mentem, hanem akkor már hogy hajlongjanak egy picit. Persze, azért két visszataps az a minimum, amiben nem muszáj részt venned, de érdeke a közönségnek anonim módon együtt elérni a két visszatapsot, mert mi van, ha kifelé menet szembe jön valaki a színpadról? Meg legyenek már lelkesek, tudod, a következő alkalom, amikor jövök, ha nem is volt olyan jó, de azért legközelebb jövök, azért ugyanazzal a lelkesedéssel játsza. Én ennyit tudtam neki adni, hogy tapsoltatom egy percig ott mászkáljon. Én egy csomószor úgy érzem egyébként, hogy nem a tapssal fizetek, bár végig tapsolom akármi van, csak kicsivel hagyom abba előbb, mint a tömeg, hanem hogy a szemükben nézek, tudod, amikor ők végre rád kapcsolják a fényt, és ő is látja, hogy ki az, aki előtt ő előadta magát, akkor hadd nézzem végig az arcunkon, és akkor mindegyiknek valamennyi ideig, nem tudom, én fölveszem a szemkontaktust, hát ha épp arra téved, hogy igen, így érzem magam, és itt tök jó volt. A tömeglélek nagyon ritkán nyilvánul meg ilyen egyértelműen és jól tapinthatóan, mint amikor eldől, hogy hányszor tapsolják vissza a színészeket. Ha nagyon tetszett az előadás, minimum kétszer visszatapsolják őket. Tehát a színészek kimennek azzal a szándékkal és azzal a gesztussal, hogy most végleg kimennek, persze. De hogyha zajlik a vastaps a további 10 másodpercben, akkor visszajönnek. És mindig lehet érezni, amíg hogy melyik lesz az utolsó kimenetel. Ott alább hagy a taps, még azért vannak mindig a tömegben olyanok, aki akik még megpróbálnának még egy meghajlást kizsarolni, de utána lehanyatlik és összeomlik. És itt ilyenkor nem az történik, hogy valaki abból a tömegből úgy dönt, hogy legyen még egy visszatapsolás, hanem a tömegnek kell együtt úgy dönteni, és ott, ha a tömegnek mondjuk a 60%-a úgy dönt, hogy legyen még egy visszatapsolás, akkor megtörténik. Szerintem sok esetben, ha 40% dönt úgy, magával tudja rántani a maga vastapsával a többséget, és akkor még egy visszahívás, vagy újra meghajlás kizsarolható. Az a nehéz, amikor már az utolsó vastaps az úgy megy, ül el, de még van benne annyi, hogy visszajönnek, és már és az a rohadt kínos, hogy már ül el, akkor viszont a közönség veszi észre magát, és fokozódik a taps, nehogy az a szégyen megtörténjen, hogy egy olyan előadásban, ami amúgy nagyon tetszett, és most már negyedszer jönnek vissza, szégyen szemre, abba maradjon a taps, amikor kijöttek, és megszégyenüljenek a színészek, pedig olyan jól játszottak, hogy negyedszer kell jönniük. Igen. Jó, és lenne. Aztán elég gyorsan kell lepucolniuk a színpadról, nehogy az legyen, hogy ő még ott éppen így bújik ki a függöny mellett, amikor már nincs taps. Csöpp, lenne, van, ha az lenne bevezetve, valami. Hogy nem mennek ki. Tehát megfordítom, mert ez könnyebb megszervezni, hogy mi színészek vagyunk, és 12-en játszottunk, és az utolsó, mit olyan, harmadik visszatapsnál ott maradunk és áll, és nem megyünk ki többé, megvárjuk, hogy elhajjon a taps, és így nézzük őket, és úgy kell kimenniük a ruhatárba, meg a maradék tormakrémes molnárkát elfogyasztani, hogy így a szemünk látja, és tudod, így hajlongva, mint amikor utolsónak érkezel egy üres helyre, és úgy mész ki a színészek rendszer, igen, akkor tudajnok, hát most akkor... Ez van olyan jó koncepció, mint a legtöbb színdarab, az az igazság. Ez amúgy Pintér Béláik, meg kéne csinálni. Én azt is érzem a tapsolásnál, tök hosszan rajta maradtunk ezen, hogy vannak ilyen nagyon lelkes nénik, és ezeket az ilyen Ryan közlegény néniket mentjük meg, amikor ő a már elhalkuló, decrescendóban lévő tapsviharból egy új ritmussal igen. Indít egyet, vagy hát így kitart az eredeti mellett, és akkor úgy vagy vele, hogy jaj, most szerencsétlen, nehogy már ő legyen az, aki az egy szólamú monofonikus tapsával hal el, hanem jó, akkor megyünk még egy kört Ryan néni, nem érdekes. Én egyébként rendszeresen csináltam azt egy időben, hogy amikor így elhal a taps, akkor még egy-két másodperccel később még egy jó hangosat így beletapsolni, egy csattan egy nagyot, és akkor rád néznek néhány, hogy te hülye. Természetesen. Meg én, nem vagy kultúrember. Kitartok hogy a ritmusom mellett. Egy fogyatékos, aki nem volt képes, nem érzékelte a tömegnyomást. Nekem még az olyan tapsok is eszembe jutottak, ami nem színház, bár igen, akár még annak is lehetne mondani, amikor egy diktátor mondjuk előad a tömegnek, mondjuk Fidel Castro, aki állítólag rendszeresen tartott 4-5 órás beszédeket, és azt ugye végig kell ülni egy diktátor beszédéről, nem mész ki, hogy hát ez szar, én megyek haza. Abba szabad beletapsolni? Nem tudom. Biztos nem érdemes. De biztos ott is megvan a tapsrend. Tehát, hogy mikor kell, és mennyi ideig, és akkor ott vannak azok a véget nem érő tapsok, mert ugye ott mindenki figyel mindenki, tehát életek múlnak senki rajta. Senki nem fogja abba hagyni. Ott életek múlnak rajta, mert a színházba tök mindegy, nem tapsolsz, nem számít. De figyelj, a taps elhalásához egy melletted ülőnek abba kell hagynia, vagy az első ember, aki abba hagyja, a körül 9-en ülnek és nézik. Ember legyen a talpán, aki abba meri hagyni. Tehát ott az a lényeg, hogy ameddig tudsz. Le kell ejteni a kalapodat, és addig nem tapsolsz. Ott tapsolni kell, nincs mese. És az tart, az örökké tart ezek a tapsok. Azt legfeljebb valószínűleg úgy szűnhet meg, hogy Fidel Castro szól, hogy leállítja. Jó, köszönöm, elég. Leállítja. Nyilván, és onnantól kezdve viszont meg a tapsolás a normasértés, és onnantól az a tökös, aki tapsol. Azt írja a szerkesztőnk, hogy az olasz foci bajnokságban végig tapsolják a gyászszünetet. Igen, ott szokás a taps, tehát ott a gyászt, amit mi a néma egyperces vigyázállással, azt ők a tapssal fejezik ki, ez egy helyi szokás. A színházban árulkodó az, hogy amikor ilyen 7-szer is visszajönnek, akkor 7 különböző koreográfiával jönnek vissza, persze, de legalább 4-jel, és tudod, olyan ilyen drillek, hogy így két félkör egyesül, meg igen. Paralelogrammal, meg mit tudom én, mint ahogy annak a kezét fogom. Ahogy a római légiós alakzatok be tudtak állni mindenféle ilyen cifra formába. Ez is abszolút formába. Egy norma, hogy hát hogyan kell ezt csinálni, ezt nyilván tanítják. De nem akarom rájuk verni, hogy számítottak rá, hogy ez már az elején, hanem egyszerűen, amikor már 6-szorra mutatták be, és látják, hogy ez egy ilyen sokszor visszatapsolós, akkor betanulnak valami rendet. Tehát nem úgy kezdődik, hogy kedves kollégák, akkor ma a következő darabot fogjuk próbálni. Először talán a 8 visszajövést próbáljuk igen, el. A végén vigyázzatok, nehogy összeakadjatok, amikor kiszaladtok, tudjátok, tehát te balról jössz, te meg jobbról, és akkor úgy, meg vannak ezek, van ez a színházi meghajlás, azt kicsit én mindig soknak érzem, de mindegy, hát az a normától. Az vannak nagyon tisztelem önöket. És ez attól függ, azért vannak az öreg színészek, akiknek már nem nagyon hajlik a dereka, azok csak a fejükkel biccentenek. És azt is lehet nagy alázattal tenni, úgyhogy az abban benne legyen. Igen, és a csajoknál az mindig egy választás, hogy akkor meghajlás vagy pukedli. A pukedli mindig egy lehetőség. A pukedli tartozik a szoknyához, a meghajlás a nadrághoz. A meghajlás az a feminista színésznőnek az önkifejezése. A pukedli az meg ez, tudod, ehhez a kisasszonyos tradícióhoz köthető. És férfi akkor nem pukedlizhet viszont. Nyilván nem. És homoszexuális férfi sem, tehát még a homoszexuális férfi pukedlije sincs megengedve. Meg hát az néha már a transznemű férfinak, amelyik nővé transformálódik, viszont meg a pukedlit nem számon kérhető, úgy gondolom. De akkor legyen szoknyában, necharisnyát kérünk. Viszont én még nem láttam színpadon ilyet, tehát nyilván. Ez a dilemma még nem merült fel, hogy na ő vajon meghajolni fog, vagy pukeddizni? Nehéz eldönteni, hogy miért van így a szoknya és a nadrág között ez elosztva, ugyanis tök más gesztus. Szerintem az a főhajtás, amennyiben tényleg elveszted a szemkontaktust, és nem figyelsz, tehát az elővigyázatos figyelmedet is leveszed a másikról, és ezáltal az életedet a kezébe teszed, mert megtámadhat. És akár ez le is ütlet. Egyfajta vagy bizalom, vagy azt mondod, hogy akár le is üthetsz, mert én most ezt a gesztust teszem felé. Ezzel szemben a pukedlizés egy kis fejhajtást lehet, hogy elvisz, de hogy tulajdonképpen egy eleve átlagban alacsonyabb nő, tegyük fel, hogy a király előtt, aki meg eleve egy trónon, meg egy magaslaton ül, ő 20 centivel még alacsonyabb lesz. Tulajdonképpen nincs sokkal jobban kitéve, mint egyenesen álló helyzetben. Tehát én a főhajtást többre értékelem. De mégiscsak ugyanazt ajánlja fel, hogy kisebb leszek. Tehát ő azt mondja, hogy összemegyek előtted. Ami avel az alázatát fejezi ki. A színész meghajol előttem, meghajlik, akkor én lettem az ő ura egy pillanatra. A norma szaporítás, vagy hogy mondjam, a norma átörökítés és számonkérésnek van egy ilyen nyelvi formátuma, ez pedig a többes szám első személyben történő megfogalmazás. Nem harapunk a kézbe, amelyen niad. Ha bemegyünk valahová, köszönünk, mintha a gyerekkel beszélni, illetve mintha éppen együtt vállalnátok el ezt a mától érvényes kötelezettséget, miközben nem igaz, hogy együtt vállaljátok, mert te már vagy rég elvállaltad, mert te mindig köszönsz, amikor bemész, vagy te soha nem harapsz a kézbe, amelyen niad. De úgy csinálnál, mint a gyere ketten ezt most elkezdjük csinálni, tudod, a fogyókúrát, vagy a konditerembe járást, vagy a dohányzásról leszokást, csak nem igaz, hanem úgy csinálsz, mintha együtt lennétek ebben, miközben neked vagy semmi bajod nincsen ezzel a szokással, sőt, te vagy maga az, aki elvárja a másiktól, csak úgy csinálsz, mintha tudod, egy hajóba neveznétek, és mindketten a gája húzói lennétek, nem pedig a síppal, vagy a szátokban, vagy a dobbal a vállatokra akasztva a hajcsár. Amikor többes szem első személybe hivatkozol egy normára, hogy mi ezt így szoktuk, meg hogyha Magyarországra jösszük, akkor tisztelned kell a kultúránkat, akkor valójában... Ha Magyarországra jövünk, tisztelnünk kell a kultúránkat. Tehát akkor ezt így mondanád. Igen. Jövünk. De hogy... tulajdonképpen akkor kiterjeszted a saját tekintélyedet, vagy hogy mondjam, így ráépítesz saját egy nagyobb tömeget, egy valami nagyobb csapat részévé vetíted magad, tehát így Én úgy gondoltam, hogy amikor azt mondom, hogy nem harapunk a kézbe, akkor te és én nem harapunk, de ahogy te mondod, és ugyan... Mi emberek! Az, hogy mi mindannyian nem, és mi most emberek. Te lóksz ki egyedül, mi, lesz sokkal mi rendes szabály. Emberek, Sebestyén Balázs ezekkel a szavakkal idomított engem a kutyák erkölcsére, nem harapunk abba a kézbe, amelyen niad, és ezzel valami olyasmit fejezett ki, hogy mi rendes emberek, mi média alkalmazottak, mi akik rendes munkavállalók, rendes kádári kis emberek vagyunk, mi akik felvonulunk május 1-én, és integetünk az elvtársaknak a tribünön, mi akik pontosan tudjuk, hogy hol a helyünk, és az a kéz, ami enni ad, az igenis a gazda keze, a gazda jótékony kezében nem harapunk bele, hanem megnyaljuk a gazdának a kezét, és a farkunkat csóváljuk. Na de kérdés, hogy ki ad enni kinek? Tehát ki a gazda? Mert tudjátok, a miniszter is szolgát jelent. Na hát igen, nyugaton. Itt viszont meg a miniszter az urat jelenti, az uraságot. És amikor tudod, nyugaton nem kéne beleharapni abba a kézbe, ami enni ad, ezt a választópolgár mondja a köztisztviselőnek Magyarországon, viszont a köztisztviselő pozíciójában lévő uraság mondja ezt a választópolgárnak, a polgárnak a helyén álló jobbágynak. Igen, igen, a Zsellérnek. Nekem volt egyszer vitám a helyi iskolában, az SMK-s voltam, és az igazgatóval szembe találkoztam bizonyos ügyekben, és magyaráztam neki, hogy figyelj, te a klikkel szemben a gyerekeket képviseled. Tehát neked az ő érdekeiket kéne a klik felé képviselni. Mire mondta, hogy nem, mert neki a klik a munkaadója, ő a klikket képviseli a gyerekekkel szemben. És mondtam, hogy nem, mert én vagyok a kliknek a munkaadója, mint szülő, és a klik az én akaratomat, tehát az én gyerekeimet kell, hogy képviselje veled együtt. Mert hogy azt a rohadt iskolát azért tartjuk fel, hogy az én gyerekemnek jó legyen, nem azért, hogy a kliknek jó legyen. De és olyan furcsa, hogy úgy fogalmazza meg, hogy a klikket a gyerekkel szemben, mert igen, ő a klikket képviseli, igen, a gyerek érdekében elvileg, ez lenne a jó konstelláció. És nem ez jött ki. És nem tudtunk szót érteni, holott teljesen egyértelmű számomra, hogy és pontosan ez a baj, hogy Magyarországon minden rendszer fordítva ül ezen, tehát nem azt mondja, hogy felépül egy piramis, és azért épül fel egy piramis, mert a sokak energiájából, munkájából, akár erőforrásaiból létrehozunk egy építményt, aminek a csúcsára helyezünk valakit, mert így ugye a hatalmat aztán leváltjuk, delegálni aztán kell. Leváltjuk. De azért, hogy a mi ügyeinket intézze, érted? Tehát mi magunkért tesszük oda, nem azért, hogy neki jó legyen. Itt Magyarországon, és nem. Itt keleten, fölülről lefelé épül a piramis. Először építenek egy hatalmas állványzatot. Először a legfelső kő kerül föl. És az a legstabilabb. Az a legstabilabb, és onnan lefelé épül a piramis. Ez a hűbéri lánc. Itt nálunk nem alulról fölfelé, nem a lent lévők akaratából vannak ott fönt azok, hanem a fönt lévők akaratából vannak ott lent amazok. Csak tudod, az, ami az égben képződik, és kicsi, és aztán hozzácsatlakozik egy kicsi, és aztán nagy lesz, az a viharfelhő, nem a piramis. Milyen normákat erőltetnek ránk szerinted, bár itt a múltkor elhangzott egy hosszabb felsorolás? Mindenfélét mindenki, szerintem folyamatosan, tehát most mit tudom én, ilyenek, hogy például ugye eljössz hozzám, vagy nem tudom, elmenjünk egy buliba, és te most nem iszol. Igyál már, ne sérts meg. Tudom, meg születésnapom van, miért sértés, nem iszol. Az sértés, vagy, hogy te nem iszol. Vagy apu, vegyél nekem mobiltelefon, mert az osztályban már mindenkinek van. Jó, de én nem veszek neked okostelefont, mert az nem jó, mert az káros. De nem érdekel, én 9 éves vagyok, nekem az jár, mert már mindenkinek van. És igen, de itt két szempont ütközik. Az egyik az, hogy hogyan árt magának a gyerek azzal, hogy folyamatosan nyomkodja azt a telefont, ahelyett, hogy kint focizna a kölykökkel. Ez egy szempont. A másik szempont az, hogy mennyit árt annak a gyereknek az, hogy mindenki másnak van, igen, ilyen telefonja, mindenki más fölveszi a kultúrát azon a telefonon keresztül, amiből a te gyereked, akinek nincs ilyen telefonja, kvázi erre a csőre nem csatlakozik, az kimarad, kvázi kirekeszti, igen, önmagát azáltal, hogy az, igen, és ezáltal őt ott jót elszigetelődik abban a szociális közegben, és ez is ártalmas. Ez kell mérlegelni valójában, hogy lehetséges, hogy megóvod valamitől, de kiteszed valami súlyosabbnak, igen, és egy fríket gyártasz a kölyködből, de legalább nem fogja a YouTube-ot nézni, meg nem fogja hülye videókat nézni. Igen, akarsz-e annak a közösségnek a része lenni, ami igazából egy romboló közösség, tudod? Tehát ott van megint August Lang. De ha tudsz adni egy másik közösséget helyette, akkor jogosan veszed el tőle azt a közösséget, ami romboló, de ha nem tudsz helyette mást adni, akkor elveszed a romboló közösséget, és adsz helyette egy elszigeteltséget, egy magányt, és egy kiszolgáltatottságot, egy szeparált kiszolgáltatottságot, mert az, aki egyedül van, az mindig kiszolgáltatott azoknak, akik csordában vannak. Aztán van a vegaság, vegánság, akármi, ami mondjuk 15 vagy 20 éve Magyarországon kifejezett sértésnek számított, ha mondjuk egy vasárnapi ebéden, ahova a barátsággal meghívtak, te azt mondtad, hogy bocs, de én nem eszem ebből a húsból, mert én zöld vega vagyok. Tehát akkor azt mondták, hogy te egy hülye vagy, nem vega, hanem egy szemét szaralak, aki engem most megsértett. És tudod miért? Mert a húsevőnek valójában mélyen egy el nem ismert bűntudata van, amikor húst teszik. És amikor valaki nem eszik húst, és azt demonstrálja ezzel, hogy így is lehet, és nem kell belehalni, akkor ő azt érzi, hogy akár ő is megtehetné, hogy nem eszik, zavarja a komfortos húsevésében az, hogy valaki nem eszik. Legyen szíves, mindenki egyen húst, mert akkor az egy norma, hogy húst teszünk, és akkor az meg tulajdonképpen nincs is ilyen lehetőség, hogy nem eszünk húst. Ha te meg akarsz engem sérteni azzal, hogy nem iszol velem pálinkát, tudod, az azért sértés nekem, mert a te viszonylatodban alkoholista vagyok, és én nem szeretném így érezni magam. Ha te is iszol, akkor nem vagyok alkoholista, akkor ez egyszerűen csak egy norma, és úgy viselkedünk, ahogyan szokás. Van egy nagyon jó kis rajzfilm, a Gumball a címe, és abban van egy tanár, aki buddhista, felhőnek néz ki maga az ember egyébként, ilyen mindig a békéről prédikál, és egyszer van egy olyan buli, egy házi buli, ahol így mindenki az lehet, ami akar, és teljesen elvadulnak az emberek, és ez elkezdi zabálni a húst. És akkor kérdezik tőle, hogy de hát nem vega vagy, és mondja, hogy nem, ő ezt csak azért csinálja, hogy másokban bűntudatot keltsen az ő felsőbb rendűségével, de egyébként imádja a húst. Köszönjük, hogy meghallgattátok a véleményünket, erőltessétek a normáitokat és elvárásaitokat gyereknevelés, közlekedés, evésivás, rend, tisztaság és pénzkereset témában mindenkire. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Robi, nem akartam.